او شو انا بدوز نو كراد على كلياريستا كشمر عفديا نا نا نا جماعه بنت جماعه صوت بنت دين بونا وتكي ايما تاودي تي بيويس اشتبكين حتى اشتغلوا ندا بابلا بيري تي دم كارما تسي دار بيت نا بيت ايما رس ام كارا بيدن بيت نا تول لهم كاتا اشتبكي هولي خود بدا اشتبكي معال بكا نا بي ايما بيدن بران بريان دا بيشتبكين بابلا باشه دایسکی، ریگم دی آمتی دم ها؟ به آمتی تا ها؟ دایسکی با کوی داروی لیگر ای کارو با چی؟ کوجی، کوجی، چاو ریکا چیا، چی با دایشی؟ با چیو ابا پلی، با چیو دا چی ها؟ دهشی، من دهتم راستی با دردخم غازه چی زور پیست، با اسمان دابلا بوتاوا چی؟ غازه چی زور پیست؟ استاش رگاکم برده، زور بپلم، دروم، وازم لبینم کوجی کمک چاوره که شتی چواد با آمده دکم حتا کو آن بدوزی توا سپاس دهشی، پیویست باو نکد، من بتنا دروم تاکو خیره شکانم کم کوجی، کوجی باو دکی، نزانی تو نتوانی بچی تدروی اسمان پیویست هر استا بروم کوچی باستا باستا کوچی کوچی خوال لگال کوچی اگه داری خود با ها؟ چی دیگه رو داد؟ آخ کوچی بالا خود دکی تو رو ما بدهشتی پیویست او کارم کم کوال سر ما بابا دایز که هیشتگ رو ده و تو ها بزر دیاری؟ کجی با فروکه بچوکه و تو آسمانی دره و بابا چی؟ چی هیشتگ رو ده؟ با چی بمن نوت؟ باوکا کجی تو با او زیگه کوا؟ ویگوانی لیا دیگه یک زور ترسناکه بله او خوی نشانده دیاره کسی چی اصاییه بلام دیاره تو توراد کردیوه دایش چی بپلا برو استابیه اینه و باشته چی بستنی لبو شای آسمان ده بله باوکا بره زوریه داو لیده کم که دیگه کجیل پیه بله بچه همان باقیز دایش چی سه زایمتای بایز بوتو ویش تانجی بایز ده بیتو باقیز دایش چی ای خواه تو ات زیگه چی زور ترسناک برز دوریا تکایا باقصه لگل بکم تکایا الو الو کوجی من دایشتیم تکایا والام دوا لچوین داری لچوین داری کوجی کوجی جل نیما هر استا بگره و دی بگره و نخیر نخیر هرگیز نگره ما حتی او کنیتم با زیگه ما باست باله کوچی خیلی خوزیات کرد باقیش کوچی تکالی دکم گره و چوک فروکه که تو هر واد درواد بولای آسمان تکایا دهش چی دلتنگ مبا استا دگره مو حالی دلخوش کرد پیده دا کوچی کوچی اه ده تیغه بمری مرز دنا بی سرو یوپو یک ده بولای ایما لیگرن لیگرن ایشتی چی دمکن استا بخوی دیده پیش شوا گاز دکنه نوی دباده خرچنه سیم پی گوتن زیبا زیب کن اما شده چی زور خراب پاک گرنده ایزار شوی نهینی مبزانید پیویز ترچون اگوی بجیرانه ممره لگب کن رو را دارکن رو لزهیب کن هر کارت گرنده ایزار با دیار کود پیویز تا آگادار بکن و تاوکو گرنده ایزار با پلن ناو بین همو تا نوشیار بونو بره کون او گازمان ترسی دارکه یا استاد روم ترسیاتو باشو گیتانه بایالی ها کوچی زور نزدیک ما باوا من زور من دوبوم تاکو گشم ایرا ای خواه جان چی روی داوا من کتاییم هد با چه او گره کار نکرد کوجی بوده که بو باوکا وره سیرکا حالا یک روی داو لازمان چی روی داو داشتی سیرکا هی سرم لخوت هم کن برون یارمتی بدن ایسکی خلاک با پلا بسترچه و بابا یهور دی خلاکی اسم دیش دی دمو هیماری کم دمرو دی کوچی، از دب خود بده. هستوا دای، هستوا. دایسکی، شیوکی زور نه آسای بوسوار. او تومبو دپیمله فروکه تومبو. او. کوچی. هی دایسکی، کره دایسکی لیگره. او با خوب برینداره لیگره. مادی مکه. وقتی چی باشه یا برینا کی کما؟ یار ماتیم دادم. اتیم با ماتوراتی. دل نیام استاد داری ولی با اسبکم یارم تیم ده بله قینام نش بجد دکم کوچی دایستی لو بره و درواد منش لو بره ها کوچی آتا گورو استاد وری یارم تیم ده اساسا استاد تیمو ایکارو یارم تیم ده خیراک دای بنی خیراک کوچی استا بانگی دکتور دکم ای کارو بانگی کز مکا بابت بوشانو شوکتی خوی استا دیتن سار سری دکات بله والله ایگل مهم بخوا و دکتوری گاندارانی دکتوری مروف نی گمشا همون جاندارکان به ایک دچن یک کمزار پیویست برینکا پاک بکریتوا ای کارو اندیک پاک کرو آماده بکا بس الا تشيبو اها او اوبا كرويك واروس او اوبا كاري ديني استا دس بباكر نو كدك هم او باوكا اوتر مانا كوشي بلندارا بيست تسارا سيب كي اه بوتر مانا تاك دبا اوبا كروي اتشي زور بهزا استا برينا كي تساك دكاتو هات مشاكا تابا چکل خوش ابو بابا برمانه خوب گوهر پتاله مانه بزار بکا او با تو باشتره تیده گه ایش پیستی برمانه نکتا ها ای کارو قصه لگه ایت پیاشی لکه اگر برین دارش بو ها باو کمو خوب برمانه باوکا لو قسانی که کوجی پیوتم پیناتی یوفوی که آسایی بیر تو من پیش بینیم کد گازکه بو هی راوستانی را داره که رول شیرینه کم هر وافروکه کوجی شیر را گرد من دل نیام او نیردرهی ویگایا بلم را داره که بو چی کار نکد بابا ها؟ تاولی برون تانید رکم زور که من زرگیر چی زورم پیدان ایا تو رو چی بو شوینه کستا من ببست ما؟ بله باوکا بستر چاو دایشا بابا کم استراحت خود که دایشا خود بانی مکه دایشا من اصلا سلامتم نه نه نه نه نه نه پێویستە تۆ پشوو بدەیت. دەی پاردەوە باباکەم، پاردەوە. ئێستا من سەلامەتم و زۆر باشم. تکایە وازم لێ بێنە. تکایە. بەخێر بێ دکتۆر ئامۆن. دامبی، با دڵنەرمی بهێمنی قسە لەگەڵ کوجی بکە، چونکە ئەو زۆرم ماندی و نەخۆشە. بەخێر بێ دکتۆر ئامۆن، ڕووناکت کردەوە. دەتوانێت قسەی لەگەڵ بکەی. وەرە باباکەم، وەرە. ئەمە وادەچینە دەرەوە. ئەرە بابچینە تێستان بۆ گەشتی هێوناوە. جوانی کوجی، قسەکانم بەرامبەر دامبی ڕق بووە نیە. ئەدی ئێستا بینەکەت چۆن ئازیزەکەم؟ ئەمن زۆر باشم دکتۆر. ئەی داشتی لەکوێیە؟ ئەو زۆر باشە. چوو بۆ ئەو شوێنێ بزانەوە کاری غازەکە چییە. ئەی ئێستا تۆ چۆنی؟ من باشم، بەڵام چی دوێت؟ دکتۆر ئامۆن، شتێکی زۆر سەیر هەبوو لەلای غازەکە. بەدەستکی بڵێ کە ئاگاداری خۆی بی. تۆ دڵنیای؟ بەڵێ دڵنیام، شتێکی زۆر سەیر بوو. وەکو مانجی دەستکردی سەرزەوی وابوو، زۆرش خراپ بوو. بەڵێ بەڵێ دڵنیام لەوە. شتێکی خراپ بوو؟ دەنە دایشی چوو بۆ ئەو شوێنێ کە تۆ باسی دەکەی ئێستا. بەڵام دایشی نازانی ئەوان پلانێ بۆ داناوە. نازانێ دایشی. ها دکتۆر، تکایە ڕێگەم پێ بدە بە ئەمجارەش بڕۆم. بەلە مەکە، ڕۆڵەکەم. تۆ هێشتا برینداری نایبچێ بۆ ئەو شوێنەی. هێشتا برینەکە سەختە. دڵنیا بە دکتۆر، ئەگەر بژمرم نایڵم دایشی هیچ شتێکی بەسەر بێت. بەڵێ بڕۆ کوجی، ڕۆڵەکەم. بەڵام هەڵە نەکەی. ئەو کاتی توانێت پەیوەندی بە دایشی بکەیت. دایشی یەکسەر پێ کۆ بگەڕێن. و ئازیزەکەم، کۆبنەوەی سیاسیەوە چییە؟ باوکە شەربەتم بۆ هێنان. ڕێکەم پێ بدە با بچم پێ. نا نایڵ شەربەت و مەربەت ئۆشتانە لێ بێ. بینە بە خۆم لێ دەبەم. ئەوە چیوە چووینە؟ کورە بابەوە تازە نەخۆش بوو. ئەوە چیوە چووە؟ لەگە دکتۆر ئامۆنی. باوکە واتیارە لە پەنجەرەوە ڕۆیشتوونە. تەماشاکە، تەماشاکە. کورەوە دەرکە برابەوە ڕۆیشتینە. دەستکی کە پەلە مەکە، ئێستا من دێم. ئێستا زانیم ئەو گازە پیسە هۆی چییە. من ئامادەم بۆ هەموو کارێک. بەڕێز بلاچی، گلانتایزەرم دۆزیەوە. لێمە نێزیکە. لێن دایزە خۆی بە پالەوان دادەنێ. بزانە براچی ئیستا چیری دەکاتن. چی ڕووی داوە؟ دیارە تۆ گلاندایزەر ناناسی؟ بەڵێ سەرۆکی گشتی، چۆن نایناسم؟ بەزە و جارە بنەی بەرەستەکانی خۆم لە ناوی ببەم. زۆر باشە. من واز دەکەم کە تۆ سەر دەکەوی، بەڵام ئەو پلانەم پێ بڵێ. وا دەکەم نزیکمان بێتەوە. ئەو کاتە نزیک بێتەوە دەیتەقێنمەوە ڕەوانی سەر زەوی دەکەمە بۆتان. بەزە و جارە بنەی بەرەستەکانی خۆم لە ناوی ببەم. بۆمان ڕەوان مەکەوە، بۆ وان ببەوە. گەر ئەوت کوشت، ئەوە سەری ڤێگا بەرز دەکەیتەوە. بەڵێ سەرۆک گاندال بەرەوبەری گشتی. وا دەکەم ئێستا گلێندایزەرە ناو بم، بۆیانێ ڕەوان کەمەوە. دای فرۆکەکان، بتان بینم نەتاناسم. هێرشی بکەنە سەر. نابێ هەڵە بکە. شیزابی یاسم توانەوە. بازنەیەکی نوکتر. ئەو گەمژەیە نەیزانی پلانمە بۆ دانەوە. ئەوانەمان نزیک دەبێتەوە. دەی هەر ئێستەرە نای بەرن. گەورم کەمە نابێ. توانی پەیوەندی بە هاتووچێنەوە بکەین ئێستا؟ تکایە پێم بڵێ. ناتوانم ئێستا پەیوەندیان پێ بکەین. بەڕێز گەورەم، چونکە ئێستا ئامێرەکان کار ناکەن. گەورەم، خەریکی چاچێکم. لە کۆتاییدا بەسەریان زاڵ بووم، بەڵام بۆچی ئەوان نەیان تۆڵی خۆیان بکەنەوە؟ ئەمە چییە؟ دایشی، کوجی لێوەیە. تکایە وەڵای بدەوە. چیه؟ او کو زنگ زورن پیسته لنویم ببام هزیان زیادتر بو او دنباد بوله بگا پیست خونیان یه رزگار بکن او دستی گرمش تیگ نکم آلا ناون دبن پیسته و زودترین کل ناویم ببم او چی رو داد دوکفلی نکوتای دل ایمه ترسان دویم لبگره براچی گلان دایزار لمیاریانه ناترسه من بکناتی زوب بوم بگرنم تومت باره بلند ایزار باشتر وای خود بده بدست و ارژینه بزدری کادت کجین دلنیا بانوی هردت نقین موه دبی گوشت قانن آسمان کمی بکاتن بی بی افند عفرت وعود دنیایا دایسکی چی روی داوا بایان متی دم اینجی تو برو وکو من مکه اوان دیانوی من لناو ببان تکا برو که تو برو باز جانند لناو نچه جنابی بلاچی یو پیچی پچوک کوتو تا دوائی کلانده ایزار لیگرین بادرنده اسمان نایی با بزودری که دون دونی ببنین بالا کورما کاتوا من دیناسم استا بسته گریندایزر زالده بید بزرگ دری که دون دونی ببینین بالا کورما کاتوا دایسکی که آگدار با دایسکی دایسکی بلان دیزر نزیگ ده بید و لسر زوی تکه آگدار با بنافرد بی ها یک رگم هیا و او رگهش فاقی دخم او دایست چی گر اگدار نبی او بزنی دکی رو دتقی هوا دایست چی اگدار با اگدار با دایست درچم با موهز موخو می پیدادم گوجی گوجی اگدار با اگدار با گوجی من پیام پشتی خون بود از من رود نکم هی تو من بمشه لطو نترسیم که آتولیم ده ترسی گلنده ایزار نوره تو ها دای ما همو هزر چکه چی منگوی؟ که چی وانو سهی؟ اوه هو بهوی او تخینوی او رادارک وستا سپاس دکم بهوی کم ندرزگار کرد زور سپاس کوجی نه دایست چی من شرمزاری تو سیر که سیری او زیوی سوزده بکه چند جوانه بله راز دکی زور زور جوانه بله براز منیش دیبینم زیوی چی زور جوانه